फिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार। न जाने प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, तेरी कसम है मेरा कोई ऐतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। रोज लब पे नहीं एक आह तक ताहूं, मैं रोज एक नए गम की राह तक ताहूं, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से, किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है।